że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent rozmawiał z rządem m.in. o konsekwencjach gospodarczych pandemii. Dziś rozpoczną się pierwsze prace przy budowie przeprawy, która ma zapobiec dalszemu zrzucaniu ścieków do Wisły. Sukces lekarzy z Zabrza, którzy przeprowadzili udany przeszczep płuc u pacjenta chorego na COVID-19. Prezydent powiedział, że wpływ koronawirusa na polską gospodarkę jest bardzo negatywny, ale mniej odczuwalny niż w innych krajach. Andrzej Duda podsumował posiedzenie Rady Gabinetowej, podczas którego omówione zostały główne kwestie związane z pandemią koronawirusa i początkiem nowego roku szkolnego. Mamy w drugim kwartale duży spadek PKB o 8%. To nie jest sytuacja ani dobra, ani łatwa. Jedyne, czym się można pocieszać, to po pierwsze to, że w krajach w Unii Europejskiej, w całym szeregu krajów ta sytuacja jest znacznie gorsza, ale oczywiście niestety ten spadek jest i odnotowaliśmy go. W drugim kwartale też 110 miliardów złotych deficytu budżetowego w związku z powyższym. Skutki pandemii i tego zatrzymania gospodarczego, które nastąpiło w związku z nią, są bardzo widoczne. W skali całego kraju bez pracy pozostaje nieco ponad milion osób. Prezydent Andrzej Duda dodał jednak, że najtrudniejszy okres jest już za polską gospodarką. W Warszawie zaczynają się prace przy budowie rurociągu, który będzie umieszczony na moście pontonowym. Konstrukcja ma być gotowa za 4 tygodnie. Wiceprezydent stolicy Robert Soszyński powiedział, że trwają ostatnie procedury przygotowawcze. Wchodzimy już na teren budowy, już zaczynają się prace, utwardzanie gruntu, jakieś niwelacyjne. Dzięki decyzji, za którą bardzo dziękujemy Wód Polskich, podpisaliśmy porozumienie o bezpłatnym, co podkreślamy, użyczeniu rur, tych samych, które funkcjonowały rok temu. Wkrótce zobaczycie Państwo transport tych rur już tutaj na teren, gdzie będą one zestawiane i cała masa innych działań związanych z robotami, które można powiedzieć, zaczynamy od dzisiaj. Do awarii systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni Czajka doszło w sobotę. Od tamtej pory do Wisły zrzucono ponad 1 800 000 metrów sześciennych nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy. To kolejna awaria Czajki. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku doszło do usterki tego samego kolektora. Ponad 100 europosłów, w tym 16 z Polski, podpisało się pod apelem o objęcie unijnymi sankcjami Aleksandra Łukaszenki za fałszerstwa wyborcze i przemoc oraz represje wobec demonstrujących przeciwko niemu obywateli. Deputowani wysłali list w tej sprawie do przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Na razie jednak na wstępnej liście osób objętych sankcjami, co do której jest konsensus wśród krajów członkowskich, nie ma białoruskiego prezydenta. Tak wynika z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Białorusini, którzy przez 26 lat doświadczali reżimu Aleksandra Łukaszenki, nie zrozumieją tak gorszącego i karygodnego zachowania Unii Europejskiej. Czytamy w liście. Europosłowie dodali, że każdego dnia pojawia się informacja o biciu pokojowych demonstrantów, bezprawnych aresztowaniach czy łamaniu podstawowych wolności. Deputowani podkreślili, że Aleksander Łukaszenka, który nosi broń i grozi przemocą wobec pokojowych demonstrantów, jest głównym sprawcą fałszerstw wyborczych i brutalnego rozpędzania manifestujących, w tym nieletnich. Nie ma powodów, by nie znalazł się on na liście sankcyjnej wraz z wykonawcami rozkazów, którzy umożliwiają brutalność autorytarnego reżimu, podkreślili europosłowie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wśród naszych europosłów, którzy podpisali się pod apelem, są przedstawiciele wszystkich polskich partii. Na koniec wracamy do kraju. Dobre wieści płyną z województwa śląskiego. W Zabrzu przeprowadzono udany przeszczep płuc u pacjenta, który zachorował na COVID-19. Szczegóły zna reporter Radia Katowice Samuel Barona. Operacja przeprowadzona w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu to drugi na świecie udany przeszczep płuc przeprowadzony u chorego na COVID-19. Pacjent to około 50-letni ratownik medyczny, który został przetransportowany z jednego z krakowskich szpitali. Mężczyzna chorobę przechodził ciężej niż większość pacjentów. Doszło u niego bowiem do nieodwracalnych uszkodzeń płuc. Teraz udany przeszczep pozwoli mu wrócić do zdrowia. Placówkę ma opuścić w najbliższy poniedziałek. Mimo zagrożenia epidemiologicznego w ostatnich miesiącach udało się w zabrzeńskim ośrodku przeprowadzić prawie 1200 zabiegów, w tym skomplikowanych przeszczepów. Relacja o sukcesie lekarzy z Zabrza kończy serwis Trójki. Teraz czas na serwis sportowy, który przygotował Mateusz Fusiarz. Liga Narodów to rozgrywki w piłce nożnej, do których podchodzi się z dużym przymrużeniem oka. Niewielki prestiż przekłada się na to, że selekcjonerzy częściej niż na osiągnięciu określonego wyniku skupiają się na testach. I taki właśnie będzie dzisiejszy mecz Polaków z Holendrami. Do Amsterdamu nie poleciał przecież Robert Lewandowski, a Jerzy Brzęczek w starciu z mocnym rywalem będzie chciał sprawdzić ustawienia bez swojego lidera. Nasza sytuacja też jest specyficzna, jeżeli chodzi o całą reprezentację. Część zawodników jest już w rozgrywkach ligowych, część zaczęła te przygotowania troszeczkę wcześniej. Ta różnorodność jest bardzo duża, nie jest to łatwa sytuacja i dla zawodników, i dla nas, jeżeli chodzi o obciążenia. Ci zawodnicy do nas też dojeżdżali praktycznie w różnych etapach, ale chcemy z tego wszystkiego wyciągnąć jak najwięcej, jak najlepiej. Zawsze jest najpiękniejsze, myślę, w piłce nożnej. Decyduje boisko i nie zawsze faworyci wygrywają. To oby nie wygrał dziś faworyt. Może tak. Przynajmniej w piłce, bo w tenisie akurat dobrze by było, gdyby faworytka przegrała. Magdalinet powalczy dziś o 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Przeciwniczką Polki będzie wyżej notowana, rozstawiona w Nowym Jorku z 14. Estonka Anet Kontaveit. To spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o 20. Koło 18 za to na kort powinny wyjść Iga Świątek i Amerykanka Sasha Vickery. Paniom udało się wczoraj rozegrać zaledwie jedną partię meczu drugiej rundy, po czym deszcz przegonił je z kortu. Niebawem więc dokończenie tego spotkania. Amerykanka prowadzi 1-0 w setach. Ponadto z ciekawszych spotkań w drabince to na przykład Aleksander Zwieriew gra z Adrianem Manarino, Stefanos Tsitsipas z Borną Czuriczem, Naomi Osaka z Martą Kostiuk, a Angelika Kerber z Ann Lee. Planował przed północą, ale może się to wszystko jeszcze poprzesuwać. Z kortu przenosimy się na wyścigowy tor. I to nie byle jaki, bo na legendarne Autodromo Nazionale di Monza. Za nami już 2 treningi przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Włoch, 8 już rundę Mistrzostw Świata. Sesję poranną wygrał Valtteri Bottas, popołudniową Lewis Hamilton. No, kto by pomyślał. Zawody odbywać się będą oczywiście bez kibiców, z małym wyjątkiem. Ferrari zaprosiło 250 lekarzy i pielęgniarek, chcąc w ten sposób podziękować im za pracę i ich poświęcenie podczas pandemii. Brawo. Na koniec rajdy. Tuż po 18 czasu polskiego ruszy pierwszy odcinek specjalny rajdu Estonii, 4. rundy Mistrzostw Świata WRC. Zawody debiutujące w kalendarzu będą drugim startem w tegorocznym cyklu dla Kajetana Kajetanowicza. Kocham rajdy i ta długa półroczna przerwa bardzo się dłużyła. Te 170 dni od końca Meksyku do początku tego rajdu upłynęło pod znakiem też ciężkiej pracy, ale nie jest to to samo co prawdziwa walka i rywalizacja. Naszym planem jest pojechać szybko, sprawnie, wykorzystać to, do czego się przygotowywaliśmy przez długi czas, ale oczywiście rajdy nie są przewidywalne. Po zapoznaniu z trasą wiemy, że te odcinki są oczywiście bardzo szybkie i to jest najszybszy rajd w kalendarzu, ale też przyczepność bardzo mocno się zmienia. Jest mnóstwo śliskich partii. To będzie trudny rajd, ale jesteśmy na to gotowi. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami w centrum i na zachodzie przelotne opady deszczu. Termometry pokazują od 20 do 24 stopni, chłodniej na Warmii i Mazurach, około 18. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety, akcesoria i małe AGD. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 13 minut po godzinie 17. Jutro w całej Polsce odbędzie się kolejne narodowe czytanie. Tymczasem na Litwie zostało ono zorganizowane wczoraj wieczorem. Uczestnicy akcji czytali tam nie tylko po polsku, ale też po litewsku. Moja balladyno, twoje rączki od słońca całe się rozpłyną jak lodu kryształiki. Już my jutro rano z Alinką na poletku dożyniemy ostatka. A ty, moje dzieciątko, siedź sobie za ścianką. To jest takie w pewnym sensie nowum. Jestem Barbara Orszawska, koordynator projektów Instytutu Polskiego w Wilnie. O ile narodowe czytanie w Polsce już odbywa się, jak wiemy, od 2011 roku i cieszy się popularnością, bo do tej takiej akcji promocji czytelnictwa, nie wiem, zwoływane jest praktycznie chyba całe społeczeństwo, dlatego że Polacy nie tylko w Polsce, ale jak wiemy na całym świecie czytają jakieś tam wybrane w konkretnym roku utwory. No i właśnie tutaj pomyśleliśmy, inicjatywy Instytutu Polskiego też wyszła ta myśl, że do tej akcji też zaprosić kolegów z Litwy. W tym roku czytamy nie tylko balladynę słowackiego, ale również W cieniu olbrzyma Borisa Srogi. Przyznam szczerze, że tego utworu wcześniej nie znałem i właśnie taka impreza przyczyni się do popularyzacji również tych mniej znanych utworów. Jak jest, tak jest, ale młodzież nadal sięga po książki, które są wydrukowane na papierze. Oczywiście mamy elektronikę, mamy planszety, które możemy także korzystać. Szanowni Państwo, bardzo miło jest mi przypomnieć, że już po raz czwarty na Narodowym Czytaniu, na Wileńskim Narodowym Czytaniu, Polskie Studio Teatralne może uświetnić ten wieczór. Lila Kejzik, kierownik Teatru Studio. Czwarty rok z rzędu nas zaproszono, więc bierzemy w tym udział. Nam to odpowiada, no bo zawsze to coś jest innego, a w końcu już to weszło jako tradycję po prostu. Takie nowe, wileńskie właśnie tradycje, ale to raczej ich, które poszło z Polski. Tym razem akurat młoda brać moja jest tutaj na sali. Tobie się także, Alinko, dostanie rycerz za męża, ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą. W rzeczulkach woda goni się za wodą. Mój królewicu rzęsie z balladyną. Gdzie ty mój grzebień podziałaś, Alino? Powiem taką może ciekawostkę, że był problem mały w znalezieniu litewskiego tłumaczenia balladyny. Ostatnie wydanie balladyny w języku litewskim ukazało się w 1929 roku. W bibliotece, Narodowej Bibliotece imienia Martynasa Maszwidasa ta książka jest, wypożyczyliśmy i mamy właśnie tłumaczenie na litewski. To jest po prostu inna forma odbierania tekstu czytanego i nadaje jeszcze tą nową płaszczyznę. Nie tylko jak się czyta sam na sam książką, tylko przetwarza się w głos. Dodaje takiego wyrazu. Ważne jest tempo i intonacja. Ach, lampę zaświeć! Ach, lampę, co żywo! O, gdzie mój grzebień? Na miejscu był Kamil Zalewski. W jakim stopniu Polskie Radio włączyło się w tę akcję? O tym opowie Agnieszka Kamińska, prezes Zarządu Polskiego Radia. 16 minut po godzinie 17. Tylko Zgodnie z zapowiedzią Agnieszka Kamińska, prezes Zarządu Polskiego Radia. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Rozumiem, że jutro będzie pani na miejscu w Ogrodzie Saskim. Tak, oczywiście nie wyobrażam sobie nie być w tak ważnym miejscu i w tak ważnym momencie, także ważnym dla Polskiego Radia, bo przecież interpretacje dzieł literackich w najlepszych wykonaniach to jest między innymi właśnie to, co wchodzi w zakres misji publicznego nadawcy, a tutaj także dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła, odpowiedzialny za cały projekt, więc to absolutnie konieczna obecność. Rozumiem, że dziennikarze nasi włączyli się z niektórych anten, tak, wcielili w rolę. Tak, rzeczywiście dziennikarze odtwarzają, wcielają się w rolę, czytają na antenie, zachęcają do czytania wspólnego Balladyny, ale także innych literackich dzieł, a na pewno słuchacze, zresztą słuchacze Trójki, bo słucham przecież państwa anteny i słyszę, że mówią, że chętnie też by poczytali, też by posłuchali, więc myślę, że to będzie wydarzenie dla wszystkich słuchaczy, także słuchaczy Trójki. A oglądać będzie można na polskieradio.pl. O, to także fantastyczna wiadomość. Pani prezes, czy takie ożywianie bohaterów pani zdaniem zachęca do sięgnięcia po literaturę, w tym przypadku romantyzm? Zdecydowanie, dlatego że tego typu literatura, która wydaje się, że jest w kanonie lektur, być może nie jest popularna i być może nie modna, ale okazuje się, że właśnie odpowiednia interpretacja, nadanie temu tej interpretacji takiego współczesnego rysu, jeszcze z możliwością oglądania w streamingu tej interpretacji, słuchania i oglądania, to jest właśnie to, w jaki sposób można zachęcać do zapoznawania się z lekturami, ale też właśnie z tą sztuką wysoką. Narodowe czytanie, kolejna edycja. Zachęcamy. Gościem Trójki była Agnieszka Kamińska, prezes Zarządu Polskiego Radia. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam również. Does it see? flash. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Narodowe czytanie, ten temat na razie zamykamy, ale jutro się odbędzie kolejna edycja, a ze mną Grzegorz Łapanowski, szef kuchni, ale także dziennikarz kulinarny. Mógłbym jeszcze wymieniać i wymieniać. Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry, kłaniam się. Ja tak zapowiedziałem ten temat i nie było nawet okazji, żeby przypomnieć, że będziemy o tym rozmawiać. Czy odradza się tradycyjna polska kuchnia i w jakim kierunku kulinarnie zmierzamy? No właśnie, jaki kierunek ty dzisiaj dostrzegasz? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że, bo w tym pytaniu właściwie zawartych jest kilka. Jak mówisz o odrodzeniu, to trzeba było powiedzieć o jakiegoś rodzaju upadku albo marazmie. No wiesz, niektórzy uważali i uważają, że czasy PRL-u były takimi, jak to się mówi, ciemnymi czasami dla polskiej gastronomii. Chociaż dzisiaj, jeśli chodzi o kotlet schabowy, bigos, różne rzeczy zasmażane, jeżeli one są dobre, no to spotykamy, z sentymentem wspominamy i nawet zajadamy. A pewnie. I to jest jednak tego rodzaju kuchnia, o której wspominałeś, no to my ją albo znamy z domu, albo z dzieciństwa, albo pamiętamy ją z poprzedniej epoki i darzymy ją pewnego rodzaju sentymentem. Chociaż to też jest ciekawe, bo okazuje się, że duża część naszej takiej gastronomii, którą my sobie wyobrażamy jako polska kuchnia, to właściwie, tak jak mówisz, to była kuchnia PRL-u, czyli kuchnia w pewnej mierze wymyślona na okoliczność stołówek, na okoliczność tych zakładowych jadłodajni i była swego rodzaju tworem kulturowym. I jest niesamowita książka, jest niesamowity film Zimna wojna, który pokazuje o tym, w jaki sposób konstruowano kulturę ludową. Ludowe tańce, ludowe przyśpiewki, że to właściwie był pewnego rodzaju taki eklektyczny obrazek, złożony oczywiście z jakichś puzli gdzieś rozsypanych w regionach, ale w pewnej mierze wymyślonych. I ja mam wrażenie, że niemała część kuchni, takiej, którą my uznajemy za kuchnię polską, nie do końca kuchnią polską jest, tylko jest właśnie kuchnią taką sowiecką, trochę przystosowaną do tych naszych lokalnych warunków. A ta prawdziwa polska kuchnia, właściwie bardzo ciężko byłoby ją odkopać, no bo skoro były trzy zabory, skoro były dwie wielkie wojny, skoro tylu intelektualistów zostało zabitych, a potem jeszcze był PRL, to musiało odcisnąć gigantyczne piętno na kulturę kulinarną, która jest częścią kultury. Absolutnie tak. I to, co powiedziałeś, że jakby po 89 jest szansa na ten renesans i odrodzenie, jest, ale trzeba pamiętać też o takim zjawisku jak globalizacja, które właściwie nastąpiło równolegle. No tak, ale co dla ciebie oznacza kuchnia polska? Bo o globalizacji, o tych wpływach i o standaryzacji to mam nadzieję, że jeszcze uda nam się porozmawiać o tym, dlaczego pojawiają się różne mody kulinarne, które na szczęście też gasną, pojawiają się nowe jeszcze, a my mam wrażenie cały czas szukamy swojej tożsamości. I ja myślę, że trafiasz w samo sedno, mówiąc o tym, że szukamy swojej tożsamości. Wiesz, ja jestem z Zielonej Góry, a duża część mojej rodziny pochodzi ze wschodu i w pół pokolenia mieszkałem w Zielonej Górze, a teraz już mieszkam w Warszawie, więc jakby duża część naszego kraju to są tacy ludzie właśnie, którzy migrowali. Szukamy swojej tożsamości. No tak, no bo trzeba też pamiętać o tym, że kuchnia jakby dzieli się na kuchnię wysoką, kuchnię niską, kuchnię taką codzienną, ale i kuchnię świąteczną. I też u nas ja mam wrażenie, że my bardzo często też patrzymy z takiej jakby... To ciekawą rzecz mówi Robert Makłowicz. On na przykład lubi mówić, że on w ogóle nie lubi kuchni narodowych, że w ogóle ogóle kuchnia polska jest dla niego jakiś bez sensu, sztuczny twór. Ale nie, no, tak samo jak państwa narodowe no, są sztucznym tworem. Nie są sztucznym tworem. Francja, zobacz, Francuzi robią świetny biznes na swojej sztuce kulinarnej. Podobnie, bardzo podobny mechanizm można zaobserwować, jeśli chodzi o Włochów czy o Hiszpanów. Świetnie i trzeba pamiętać o tym, że u nich regionalizm ma gigantyczne znaczenie. Oczywiście oni się godzą na pewnego rodzaju worek pod tytułem kuchnia narodowa, natomiast w tym worku kuchnia narodowa pamiętają o tym, że tam są jeszcze małe woreczki, które mają fundamentalne znaczenie, gdzie jest kuchnia z Piemontu, z Dalmacji, gdzie jest kuchnia Galicji, czyli jakby ten region ma fundamentalne znaczenie. Dlaczego? Bo to jest troszeczkę tak jak w kontekście wina. Mówi się o terroir, czyli o jakimś konkretnym regionie, o tym, że rzeczy smakują tak jak miejsce, czyli jeżeli coś pachnie morzem, albo pachnie górami, albo pachnie lasem, to wtedy ten wyjątkowy charakter danego konkretnego regionu wynika z konkretnych parametrów tego regionu. Robię się głodny, postawmy na chwilę kropkę i spójrzmy w niebo. Za chwilę ciąg dalszy rozmowy. W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, jedynie w pasie województw południowych zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Nad ranem na północnym wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, temperatura minimalna od 12 do 15 stopni i nieco chłodniej w górach od 8 do 10, wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie smartfona Huawei P40 Lite z czytnikiem linii papilarnych zapłacisz 949 zł lub wybierz do 20 rat 0% i miej nawet 3 miesiące spokoju od spłaty. Do 20 rat 0% z odroczeniem spłaty do 3 miesięcy w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 17 czerwca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 30 września. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Make me paranoid, love me, hate me, feel the void. What you gonna do? prognoza pogody wcale nie spowodowała, że stałem się mniej głodny i mam wrażenie, że ten stan jeszcze się pogłębi. Grzegorz Łapanowski o smakach dawnych i dzisiejszych. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. No i wracamy do naszej debaty o polskiej kuchni. Troszkę zaczęliśmy dzielić włos na czworo i rozmawiać o państwach narodowych, a o kuchni mieliśmy. No proszę. Bo tak jest, że kuchnia mi się wydaje, że jest często... Powiedziałeś, że jest elementem kultury i mam wrażenie także, że tożsamości narodowej. Ja bym powiedział, że jest rodzajem języka w ogóle też, który jakby łączy nas też i my w tym języku jakoś się ze sobą komunikujemy, znamy go, on jest dla nas swojski, my go rozumiemy, jest nam bliski i ten język też bardzo się zmienia, bo trochę tak jak dzisiaj mówimy o case'ach, deadline'ach, update'ach i o... Telco. Yes, and so on. Jakby... Chociaż tu polskie radio, nie przesadzajmy, Grzesiu. No tak, ale kuchnia polska w pewnej mierze przez tą globalizację, no brzydko to zabrzmi, jeżeli powiem, że została zaśmiecona, ale na pewno podlega ekspresowym, nieprawdopodobnym wpływom. To tak jak z językiem polskim. Dokładnie tak jak z językiem polskim. Zapożyczamy pewne rzeczy. No tak. Żeby precyzyjnie się wyrazić. Ja bym powiedział, że się miksuje ten język, tak samo jak miksuje się kuchnia. I o ile kiedyś ta kuchnia, fusion dzisiaj byśmy ją nazwali troszkę, ale myśmy się mogli miksować trochę z Niemcami, z Czechami, z tymi, którzy byli blisko. No ewentualnie gdzieś z Turkami, to dzisiaj właściwie my możemy się miksować z Koreańczykami, z Wietnamczykami, z Japończykami, dlatego... No właśnie, na czym to polega ten fenomen, że my tak bardzo jesteśmy zachwyceni, zwłaszcza w dużych miastach, tymi azjatyckimi smakami? Zastanawiałem się ostatnio i też nawet nad tą włoską kuchnią ona tak za mną chodziła i wiesz, myślę sobie, że ona ma jakby i azjatycka kuchnia, szeroko pojęta, bo to jest też jakiś szalony worek, co to znaczy azjatycka kuchnia, i kuchnia włoska, one w sobie mają dwa aspekty. Z jednej strony są miłe i przyjemne i komfortowe, to znaczy, że ty się tym najesz w dobrych pieniądzach i to będzie słodkie, tłuste, słone, z mięsem i jakiś gluten tam będzie albo ryż i generalnie będzie to smaczne i się tym najemy, czyli dalej jest to swojskie coś, ale jednocześnie jest w tym walor, oprócz tego waloru ekonomicznego, że jest w dobrej cenie, to jeszcze jest ten taki walor dodatkowy tej egzotyki, że to jest coś innego. Czyli taka troszkę podróż kulinarna. I trochę luksus. Bo dzisiaj w dobie COVID-u nie latamy tak daleko, ale możemy sobie zjeść kimchi. No tak, no i to jest trochę luksus. I tutaj dochodzimy do innego ciekawego wątku, że na przykład zobacz, że jak idę zjeść gdzieś pierogi, to nie jest luksus. I idę gdzieś zjeść mielonego i schabowego albo rosół, to nie do końca jest luksus. Ale jak już idę gdzieś zjeść zupę Tomka. Albo pad thaja, to już jest ten element luksusu, mimo tego, że cenowo właściwie mówimy o podobnej kategorii. To trochę pokazuje, mi się wydaje, że dla nas patrzenie na kuchnię polską, jako na kuchnię wysoką, czyli na kuchnię, która kulturowo reprezentowałaby pewnego rodzaju jakość, trochę tak jak francuska. Zobacz, że francuska kuchnia, to jest kuchnia bardzo często jakby postrzegana jako kuchnia wysoka. No ale oni opracowali wiele technik kulinarnych. Oni w ogóle wymyślili bardzo dużą ilość technik kulinarnych i właściwie są takim epicentrum kulturowym na naszą część świata, bo po drugiej stronie świata to by byli Japończycy, którzy są takimi Francuzami świata azjatyckiego. I mówię o tym dlatego, że jakby pewnego rodzaju duma narodowa jest z tą kuchnią wysoką też związana, a u nas dla odmiany jakby w pewnej mierze mam wrażenie, że momentami też na tą kuchnię wysoką patrzy się z pogardą, jakby wręcz jak na te ośmiorniczki sławetne, że raczej myślimy o pewnego rodzaju swojskości, takiej powszechności, że kuchnia ma sycić, karmić i jeśli mówi się o kuchni wysokiej, to bardzo często w kontekście albo jest droga, małe porcje i jakieś wydziwianie. Natomiast jakby znowu pytanie, do czego nam kuchnia służy, bo większości z nas powinna służyć do tego, żebyśmy się po prostu najedli, ale tu dochodzimy do jeszcze jednego, uważam, że dosyć fundamentalnego wątku. To trochę tak jak z zapachami. Niektórzy mają taki system, że w ciągu tygodnia używają jednego zapachu, a w weekend albo wyjątkowe okazje zupełnie innego. I mam wrażenie, że tutaj także jest oferta, że możemy bardziej wykwintnie spędzić popołudnie niedzielne albo jakąś wyjątkową okazję. Piękny wątek. W kontekście społeczeństwa konsumpcyjnego jest codzienność, święto i post. Coś, o czym zapomnieliśmy. Czyli codziennie jemy, powiedzmy, umiarkowanie. W poście, no to faktycznie jakby pościmy, a od święta możemy zaszaleć. I jakby różnicowanie na te trzy rodzaje podejścia do jedzenia, wydaje mi się, że w codzienności jest ważne, bo to nam pozwala zachować jakby wyjątkowość święta, a z drugiej strony pamiętać też o pewnego rodzaju umiarze. Natomiast dzisiaj w tej szalonej rzeczywistości, gdzie tych dóbr jest dużo i gdzie też dostajemy gigantyczną dawkę stresu, bardzo często jedzenie jest tym miejscem, gdzie dajemy upust swoim negatywnym emocjom, zjemy coś słodkiego, albo w ogóle się najemy, albo doprowadzamy do wilczego głodu i jemy bardzo dużo pod koniec dnia. Więc jakby ten świat jedzenia jest niezwykle różnorodny i teraz się stał jeszcze bardziej różnorodny i to też stanowi pewnego rodzaju wyzwanie, bo kiedyś rzeczywistość była prostsza. Kiedyś szedłeś do baru mlecznego i tam było 25 dań do wyboru i ty z tych 25 dań mniej więcej jakby sobie codziennie... Pomidorowa, leniwe, kompozik. I pięknie. A dzisiaj tak naprawdę masz kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy, w zależności od tego, gdzie mieszkasz, czy kilkadziesiąt różnego rodzaju opcji jedzeniowych. Wchodząc do internetu, to w ogóle można zwariować i takie proste pytanie... Co jeść? Jak jeść? Okazuje się nagle dosyć skomplikowane. Grzegorz, czy dzisiaj, jeśli chodzi o kulinaria w Polsce, to przeżywamy pewien rozkwit, renesans. Mamy mnóstwo blogów, mamy programy kulinarne, w których tylko i wyłącznie od rana do nocy gotują. Tylko też niekoniecznie polskie potrawy. No ja myślę, że aż się można zmęczyć. Brytyjczycy sporo nam sprzedają swoich programów. Ja myślę, że aż się można zmęczyć, mimo, będąc widzem. Mimo, że nie należą do... Znaczy teraz może już należą, ale wcześniej mieli także... bardzo niesmaczne dania. Tak. No faktycznie taka eksplozja kulinariów mi się wydaje, że jest ściśle związana w ogóle z takim wątkiem społeczeństwa konsumpcyjnego, bo trzeba pamiętać o tym, że gastronomia to jest biznes jak każdy inny. No więc jakby ściśle związana z jak każdy inny, ale też olbrzymi. Bo jest i rolnictwo, a rolnictwo ma dookoła siebie cały przemysł i farma... z jednej strony chemiczny, a z drugiej strony przemysł taki do produkcji sprzętu. Potem mamy całą logistykę, dystrybucję, marketing, media, gigantyczny kawał biznesu, turystykę łącznie z gastronomią, więc to nakręcanie konsumpcji jakby jedzeniowej, to jest fenomenalny sposób na to, żeby nam sprzedawać różnego rodzaju dobra. Więc jakkolwiek mi jest bliska w ogóle jakby historia jedzeniowa. Czy to są takie telezakupy, tak? Od rana do wieczora. Przepięknie opakowane, no bo przecież możemy opowiedzieć o historii, o kulturze właśnie i pokazać piękną panią, która ma bardzo ładne oczy, albo jakiegoś w ogóle miłego pana, który nam wysmaży po prostu kawał mięsa, także jeszcze o tym przy okazji opowie historię wspaniałych owieczek, które są bardzo kochane przez swojego pasterza, który je pasie. I masowane. Krowy też. Też krowy. Także myślę sobie, że jakby będąc tyle lat, jakby obserwując to, myślę, że warto jest mieć też do tego taki dystans trochę do tego, do jedzenia, że on to jest bardzo ciekawa dziedzina, warto się tym interesować, ale też umiejętność zachowania umiaru i właśnie w codzienności, to jest dzisiaj wielkie wyzwanie, dlatego że my mamy tak dużo jedzenia na rynku, tak łatwo dostępnego, że ta pokusa do tego, żeby jeść dużo, słodko, słono, tłusto na co dzień, jest często dużo silniejsza niż nasza mocna wola. Stąd też tyle wyzwań jakby w kontekście zdrowia i jedzenia. Bo to nie jest takie łatwe jeść codziennie kaszę jaglaną, jak do wyboru masz 20 rodzajów smaków płatków słodzonych do śniadania. To były, mam wrażenie, rozważania kulinarne popołudniowe. Z Grzegorzem Łapanowskim bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrz, spójrz na niebo, nim się zacznie. Tak wygląda nasz własny koniec świata. Co będzie dalej? O, ja nie wiem, co będzie dalej. O, ja nie wiem, co będzie dalej. O, albo nie chcę wiedzieć. Tak, coś się kończy, coś zaczyna i nie mamy żadnych szans. Mury runą, czas zatrzyma, co będzie dalej. 13 minut pozostało do godziny 18. Mniej wypadków i mniej ofiar. PKP Polskie Linie Kolejowe podsumowały wakacyjną edycję kampanii Bezpieczny Przejazd. Ze statystyk wynika, że od końca czerwca do końca sierpnia w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych doszło do 23 wypadków. W 2019 roku w analogicznym okresie doszło do 30 takich zdarzeń. W tym roku zginęły 2 osoby, w zeszłym 16. Kolejarze mówią o efektach prewencji i lepszego oznakowania na przejazdach kolejowych. Przez całe wakacje kolejarze razem ze Strażą Ochrony Kolei prowadzili akcję Bezpieczne Piątki. Z jednej strony oznaczało to dodatkowe patrole w okolicach wielu przejazdów, co działało prewencyjnie na kierowców. Z drugiej zaś strony rozdawano ulotki i informacje o tym, jak powinniśmy się zachowywać na przejazdach. Włodzimierz Kiełczyński, który jest w PKP Polskich Liniach Kolejowych odpowiedzialny za bezpieczeństwo, mówi, że kierowcy popełniają 2 kardynalne błędy, dojeżdżając do przejazdu. Notorycznym błędem kierowców popełnianym na przejazdach to jest niestosowanie się do światła czerwonego na sygnalizatorze drogowym. Światło czerwone to nie światło ostrzegawcze, światło czerwone migające, tylko światło zabraniające wjazdu na przejazd. Ja codziennie raportując i monitorując stan bezpieczeństwa stwierdzam, że mamy około 15 do 20 przypadków, kiedy nie dochodzi jeszcze do wypadku kolejowego, ale dochodzi już do połamania tych drągów rogatkowych. Świadczy to o tym, że kierowca nie przestrzega zasad i wjeżdża na przejazd mimo załączonej sygnalizacji czerwonej zabraniającej wjazdu na przejazd. Drugim błędem jest ignorowanie znaku stop, który znajduje się przed każdym przejazdem. Nakazuje on zatrzymanie samochodu. Kierowca musi się rozejrzeć i upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg. Dopiero gdy to zrobi i będzie pewny, że pociąg nie nadjeżdża, może ruszyć w dalszą drogę. Przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, które są odpowiedzialne m.in. za bezpieczeństwo na przejazdach, mówią, że do spadku liczby wypadków mogły się przyczynić też żółte naklejki, które zawierają kilka bardzo ważnych numerów telefonów. Od końca czerwca do końca sierpnia dzięki naklejkom odebrano ponad 1000 zgłoszeń. Marcin Kruszyński z PKP PLK mówi, w jakich przypadkach takie naklejki mogą się przydać. W żółtej naklejce są najważniejsze 3 numery. Po pierwsze, indywidualny numer skrzyżowania. Jest to niepowtarzalny numer przejazdu bądź też przejścia, który podajemy na drugi ważny numer dzwoniąc, na numer telefonu alarmowego 112. A na numer telefonu alarmowego 112 dzwonimy wtedy, kiedy widzimy, jesteśmy świadkiem bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa na przejeździe bądź w okolicy przejazdu. Jeśli widzimy jakąś przeszkodę na torach bądź samochód, który utknął czy się zepsuł. Natomiast jeśli jesteśmy świadkami usterki urządzeń przejazdowych, czy to połamanej rogatki, czy niesprawnego sygnalizatora, wtedy dzwonimy na trzeci numer, który jest podany, który na naklejce nazywa się numer w razie awarii. Naklejki znajdują się przy prawie każdym przejeździe kolejowo-drogowym i nie powinno być problemów z ich znalezieniem. Jest też mało prawdopodobne, by ktoś je zniszczył. Naklejka jest wykonana w formie odblaskowej, ona jest widoczna w porze ciemnej i ona jest praktycznie nieusuwalna. Jest takiego materiału bardzo trudno usuwalnego. Jeżeli stwierdzamy jakieś działania osób trzecich, to one są natychmiast uzupełniane. Natomiast niewiele takich przypadków w skali kraju odnotowujemy. W październiku w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd w szkołach odbędą się zajęcia dotyczące bezpiecznego zachowania się w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych oraz w okolicach torów kolejowych. O bezpieczeństwo pytał Aleksander Przoniak. Na zegarze 10 minut pozostało do godziny 6. Świat stanął w ogniu, zadwił wiatr. Piach sypnął w oczy, chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle, kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm. Ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil. Siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy. Sekundant liczył na piw-paw. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Mapy, pewne popularne mapy, które mamy w swoich smartfonach dzieki funkcji DeepMind oraz coraz precyzyjniej będą przewidywać szacowany czas przejazdu do celu, w niektórych miejscach nawet o 50%. DeepMind to sieć neuronowa, która analizuje jeszcze bardzo wiele czynników i dlatego jest w stanie jeszcze lepiej i jeszcze dokładniej określić czas przejazdu. Dodanie jej do map to co najmniej 30% lepsze obliczanie czasu podróży, a w niektórych przypadkach możemy liczyć nawet na 50% poprawę szacowanego czasu dotarcia do celu. Więcej o motoryzacji na kwadrans przed godziną 19.